أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سورة الشورى مکی سورة دے نازل شوی دے اور استو دا سورة حام میم سجدنا او مخکی دا سورة زخرفنا ترتیب قرآنی کی دو سلویختم نمبر سورة دے او ترتیب نزولی کی دو شویتم نمبر سورة دے ربط دری سورت دما قبل سردار سور حام میم سجدہ کی جواب ہو دا چلور شبہات ندی سورت کی جواب دیر باقی ادر شبہات ہونا دم ربط دما قبل سردار مخ کی بیان دا صداقت دا قرآن کریم شو چه قرآن کریم د الله تعالی رشتونه کتاب ده نو دی صورت کې صداقت د قرآن کریم دی سره ترقینه ما قول نو کې ترقی ده درې مرو د ما قول سره دا مخ کې صورت کې بیان د شبهاتو نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي زجر د فاره د شبهاتو والو دا قرآن فوارکی سوک شبہات کئی یا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوارکی شبہات کئی اللہ تعالیٰ کی تا زجر ذکر کئی اللہ تعالیٰ تا زورن ذکر کئی داور سورت دا دفع شبہات مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بیانی گی تفصیلا رد شرک پی تصرف اور رد شرک پی العلم بیانی گی تفصیلا قرآن کریم کے مسئلے دا عقیدے مسئلے دا ایمان دا تفصیلن بیانی ذکا دا مومنان مسلمانان و طول اعمال اگر چی قبلی گی نو دا غیر پارا بنیاد سرے اگر صحیح عقیدہ دا تا دیو جناب مسئلہ دا توحید مسئلہ دا عقیدے بیانی گی پا تفصیلات سر حامیم عین سین قاف الله تعالی فوی دی فمانه ردی باندی اسماء دا حروف مقطعات دی دا فار دا اعجاز دا قرآن کریم را لکی دا قرآن کریم دا الله تعالی معجز کتاب دی سو کی مقابلہ نشی که ولی کذالک یوحی الیکا دغشان وحی کی یوحی الیکا وحی رازی تاتا وحی کی گی تاتا ویلاللزین من قولک واکسانو تا چی مخی استانا وحدة سوكا الله العزيز الحكيم الله تعالى تزور ورداته وحكمتنا والده يوحي لك كذلك نذلك كي إشارة ستا ذلك كي إشارة دا غصورتنا وطوائتنا تاجر دي صورتنا مخي نادل شوي دي لك سرنگ چي انبياء صلى الله عليه وسلم تا نور انبياء صلى الله عليه وسلم تا وحي شو دا نداغي پشاند كي تا تا وحي شوي دا پدی کی اصل کی جواب دے رہا ولنی شبہی مکی مشرکان شبہ کولا اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مندی وی تا چی ردی سشی دعوی کردی دا تا چی دا اللہ تعالی دا دین و دا اللہ تعالی توحید خبر رکے نو ما سمعنا فی الملت الاخرہ دا منگا فا مکینی دنونو کی جرتن داوری دلی لگا دے وقیوم دا سی دیر خرکی او مسئلہ ناشناوشی اغه مسله ناشنا نه ای اغه مسله زړی خو لیکن خلق واغ نه یوریدلی خلق دا غینه ناشنای یاره وای ته چې دا کم مسله وې نو ایدا چرته مونږه مخکې نه دا اوریدلی مخکې نه دا اوریدلی نو واستې اوریدل او سیو مونږه کړه مکی مشرکان او نبی صلی الله علیه وسلم ترا خبره کوله نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب وکړه تاسو به مسله کې خطا ای لکه سرنګي چې دی پیغمبر ته الله تعالی وحی کړی ده، نو دا مسائل د دی پیغمبر نمک کې ټول پیغمبرانو بیان کړی دي. د سنوي مسلن د زړه مسره خو تاسو د زده او د عینات د وجه نه دا نه منئ. کذالک یوحی او دغسې وحی را لیږي الیک تاته وإلى الذين من قولك وكسانوا تجستان مخيو الله العزيز الحكيم الله تعالى چیزور اور ذات دی حکمتون والده دلائل عقلی ذکر کی فمسلۃ توحید بان لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص رد شرک پہ تصرف خاص اللہ تعالی پر وا کو اختیار دا سرے پاسمانوں کی راس پزمائی کری وہ هو العلی و دغ اللہ تعالی اوچت ذات دی العظیم لوی شان والده العلیو اللہ تعالی اوچت ذات دیں تفسیر جلالین وی العلیو علی خلقه اللہ تعالی اوچت ذات دیں پا پور تا دخپل و بندگانونا العظیم اولوی شانوال دیں دا قرآن کریم دی رایتون افتی من دلالت کی چه اللہ تعالی برا دیں پا خپل عرش دا پاس دیں کما یلی قبی شانیه نو العلیو اللہ تعالی اوچت دیں علی خلقه پا خپل مخلوقات برن تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکه يسبحون بحمد ربهم دی آیت کے اللہ تعالی قباحت دا شرک بیانے دا شرک دوم رضیات قبیح شے دے چی دا سبب دا خرابی دو دا عالم دے او عظمت شان دا توحید بیانی گی چی توحید دا اللہ تعالی دا سبب دے رپار دا امن دا زمکی و دا اسمان دا پار تکادو سماواتو نزدی دی اسماننا یتفطرنا چی وچوی من پوقهن دبار طرفنا والملائکتو یسبحون بحمد ربهم او ملائک دی اللہ تعالی تسبیح و ایسار دی حمدون در اخفلنا من پوقهن دی سمانا نزدی دی چی دی اسماننا وچوی یتفطرنا من پوقهن دا وچوی خلیکن دبار طرفنا وچوی تفسیر جلالین یو معنا ذکر کړی دا وای من فوقهن معنا دا شول چی دا انفطار دا چاودل دا اسمان به شروع کی دا هر هغه اسمان نه چې اوچت دی په بل اسمان د پاسه دی دا غینه به شروع کی مثلا وم اسمان په شپږم دی کنه د پاسه نو بیا شپږم په پنځم دی نو هر اسمان چې په بل یو د پاسه دی نو دا غینه به دا انفطار شروع کی و بچوی هغه وی تنشق کل واحدتین فوق التي تليها چې کم یو په بل د پاسه دی نو دا شروع بشي دا چاودل دغه پاسنی نه دا شروع شي او دا من فوقهن نو دا هن ضمیر چې دی د راجه شو اسمانونو ته تکاد سماوات او نزدیر چې اسمانونه تفطر نه او چې من فوقهن د بره طرف نه یعنی د بره طرف نه چاودل شروع شي کم اسمان چې بل د پاسره نو هغه به اول چې دی شلیږي او ښکته وبسې داسې راځي بیا دا د سره وجهنه د شرک د وجهنه دویم قول نم پسرین دار چې دا مین فوقهن نه دا هن ضمیر راځي دی ځمکې ته نو معنا استاد شوره تکادو سماواتو نږدې د اسمانونه یتفطرنه چې وچوي مین فوقهن نه پاسه په دې ځمکه باندې اسمان د پاسره نو نږدې ده چې دا ټول اسمانونه وچوي د شرک د وجهنه یا شرک د قواحت د وجنه دریم قول لمبسرین داره چې دا هن زمیر راجه ده جماعات د مشرکانو ته نزدیره چې دا اسمان وچوی من فوقهن نا فاسا دا جماعتونو او د ډلو د مشرکانو نا چې هغه شرک کیه علت ده چې او دلو د فارسه ده د دې آیت سره به ولګوئ د سورې مریم یو نوی نمبر آیت نورو پی پوه شئ ان دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا یغو سره ولګوین اله په دې معنی پوه شي نږدې چې د اسمانونو وچوي پاسه په جماعتونو په ډلو د مشرکانو باندې ولی ان دعو للرحمن ولدا ځکه دیو رابلی د رحمان ذات د پاره ولد وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا او د الله تعالی لپاره خدا مناسب نه دی چې غزان له اولاد ونیسي الله تعالی اولاد ته حاجت نشته نو د دیو د شرک د وجه نه دې چې دا نظام چې دا وران شي شرک دومره بد یو شی دی ول ملائکه یسبحون د پر سوال هر کله چې دا مشرکان شرک یو د مخ کې نه روان دي، نو تر اوسه پورې خدا اسمانونه ونه چاودل. دا الله تعالی دا غي جواب کوي چې سبب د انفطار موجود دی، صحیح ده، خو لیکن دا غي مانع موجود دی. هغه مانع دا دی چې کله الله تعالی ملائکو تسبیحات نه ویلې، نو اوس به دا ځمکه ورانه شوې د شرک د وجې نه، او اسمانونه هم راغورځېدلې وې، خو لیکن مانع موجود دی چې هغه تسبیحات د ملائکو دي، دې وجې نه دا وران نه شوله. والملائکه تو ملائک د الله تعالی یسبحون تسبیحات پاکی بیانې بحمد ربهم سره ستاینو در خپل نه، ویستغفرون لمن فی الارض، او بخنه غواړي دغه چا لپاره چې په ځمکه کې دي، مؤمنان مسلمانان لپاره بخنه غواړي. دې وجې نه حدیث کې هم دغه راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، قیامت به تر هغه پورې نه راځي او دا دنیا بنا ورانیږي سو پورې په ځمکه کې یو ویون کې د الله الله موجود شي، نو ملائک د الله تعالی تسبیحات وای. ويستغفرون لمن في الارض پرون لري تفصیل ویل شوی او تفسیر المراغب په حواله باندې او دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په حواله باندې تاسو ما خبره کړی و چې ان انصح عباد الله لعباد الله الملائکه، په ټولو بندګانو د الله تعالی کې خیرخوا د الله تعالی بندګانو لپاره ملائک دي. وان اغش عباد الله لعباد الله تعالی الشیطان، د ټولو نه بدکار او د ټولو نه چیرې دشمن هغه د الله تعالی بندګانو لپاره شیطان دی. ويستغفرون لمن في الارض، او بخنه غواړي دغه چا لپاره چې په ځمکه کې مؤمنان مسلمانان الا خبر شي ان الله یقینا الله تعالی هو الغفور، بخنه کون کې لري اولیاءه، تفسیر جلالین الرحیم و رحم کون کې الله تعالی پر مؤمنان مسلمانانو باندې. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل، زجر دے پا شرک الولایت باندې، او تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم تا. والذین اتخذوا کسان چنی ولی دیغی من دونی سوا دا اللہ تعالی نا اولیاء مددگاران، چاچی دا اللہ تعالی نا علاوہ نور مددگاران نیولی شفاعا، اللہ حفیظ علیهم، اللہ تعالی ساتنک ان کے داغی، اللہ تعالی داغی ساتنک ان کے، اللہ حفیظ علیهم. نشارہ شورا دیتا چې تاسو چې دا څوک زیمواران نیول دي د خپل ځان لپاره، نو هغه ستاسو حاجتونه نشي پوره کولی، بلکې په حفاظت کې هغه الله تعالی ته محتاج دي. والذین اتخذوا کسان چې نیولی دي من دونی سوا الله تعالی نه اولیاء مددګاران شفاعا، الله حفیظ علیهم، الله تعالی ساتنه کوونکی دی هغې. تفسیر زاد المسیر وی الله حفیظ علیهم حافظ لاعمالهم لیجازیهم، الله تعالی ساتنه کوم کې دا غی د اعمالو دیر پر چې الله تعالی بدله ورکړي غیتا لیجازیهم، چې بدله ورکړي غیتا. نو سبحانه شوره معنا دا شوره چې دا تاسو چې رچا عبادت کوي د الله تعالی نه بغیر، نو هغه په خپل الله تعالی ته محتاج دي. او مان تعالیه به وکیل او ته نه پدی باندې ذمہار، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزاحت ذکر کړی. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها، تسلي النبي صلى الله عليه وسلم تا روته ما قبل سردار چې الله تعالی وي تزیموار نه پر خلق وانی، ها زیموار نه خو لیکن انذار کوونکې په وحی سره، نو سره قد قران کریم بیانی. كذلك سمانه ده یعنی مثل ما ذکرنا، لکه سرنګ چې دا مخکې خبره مونږ بیان کړه تفسیر زاد المسیر وای نو او حینا الیک وحی کړی دا مونږ تا دا قرانن د قران عربین په عربی جوا کې په واضحه جوا کې د سر لپاره مقصد د نزول د قران کریم لتنذر ام القرى دیر لپاره چې راور کې تا غاصل لکل والا وتا مکی ورته مراد دی اغه در الله تعالی دین بیان ک و من حولها او اغه چا در چې جابر دی د مکی نه و من حولها مراد در این طول دنیا ده و من حولها نو مراد تیر طول دنیا ده زکا مکا ده دنیا منز ده در طول دنیا بیراغی نخوره شویده ده آیات کاره دلیل لپده بانده چه نبی صلی اللہ علیه وسلم نورست و بل پیغمبر نرازی او ده در طول دنیا را پر پیغمبر ده و مارسلنا که الا رحمت للعالمین بلده که اللہ تلوی تر طول خلق را پر پیغمبره و تنذر یوم الجمع او دیر پارا چی یار ور که دا خلق لارا یوم الجمع دا ورزی دا جمع که دلنا لاری با پیه چنشتر شک پاگه کی یوم الجمع دا قیامت دا ورز و دا قیامت دا ورزی دا نمون نیو نم ده یوم الجمع و تولی ولی کی دا که خلق دا طول مخلوقات تفایی که راجم شی ملائک دا اللہ تعالی پیغمبران اعوام خلق ظالمان مظلومان سابقین آخرین دا طول و که راجم شی لاری به پیش نشته شک پاگی که فریقون پیل جنتی و ذکر که اللہ تعالی کل چی دا اللہ تعالی توحید بیان شی دا اللہ تعالی دین بیان شی نو خلق دو ڈالی شی یو اغی چا غد اللہ تعالی دین اومنی او دیم اغی چا غد اللہ تعالی دا دین مخالفت تو کی نو اللہ تبارک تعالی ها غدوانی ڈالی ذکر که فریقون پیل جنتی یو ڈالو پا جنت کی و فریقون بی سعین او بل ڈالو پا اور بلکل شوی کی چاچ د الله تعالی دین منلې ده بس هغه به جنت تلار شي او چاچ د الله تعالی دین نه منلې هغه به بل طرف تلار شي ولو شاء الله لجعلهم امه واحده د پر سوال هر کله چې قران کریم دا پوره هدایت دا پوره د هدایت کتاب ده او نبی صلی الله علیه وسلم کامل انذار کوون کړي نو دا ټول خلق بیا ایمان ولین راوړي دی آیت که اللہ تعالی دا غی جواب کئی حاصل دا جواب داره پا دی که شک نشتا ره قرآن کریم دا کامل کتاب دیره هدایت او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل داعی ده او انذار کون کره خو هدایت دا دیو پا اختیار که هنشتے کنه هدایت دا اللہ تعالی پا اختیار کره دا سوال نرازی ولو شاء اللہ که اختل اللہ تعالی لجعلهم امت واحدتن گرزولی بید خلق امت واحدتن یو امت یو ډله تفسیر جلالین علی دین واحد یو ډله سمانه ده یعنی په دین اسلام باندې به ټول مشرف کړی وي ولکه یو دخل من یشاء فی رحمتی لیکن داخله الله تعالی چاله چوغړی په خپل مهربانی کې نو الله تعالی ته هدایت وکي و الظالمون او ظالمان ما لهم من ولی نشته دا غیر پاره څوک بچ کوونکی ولا نصیر او نسوک مددګار دا غیر پر دغه څوک نشته دی نو لنډه دا شوله چې زدیان عنادیانو ته الله تعالی هدایت نه کوي ام اتخذوا من دونی اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی الموتی وهو علی کل شیء قدیر زجر دی په شرک سره ام اتخذوا نیولی دی من دونی سوا الله تعالی نه اولیاء مددګاران درې خلکو څه ګمان دی چې دا اللہ تعالیٰ نے چعالا و دا منگ سوک مددگاران نیولی دیو سر و امدادو کی اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد کی فاللہ هو الولیو نبس خاص اللہ تعالیٰ اغا مددگار دے نبل سوک مددگار خسیر پا اللہ تعالیٰ دے وہو یحی الموت دا اللہ تعالیٰ جنی کئی مرلدارا وہو یحی الموت دا ما قول لپارا دلیل شو علت شو ما قول لپارا فاللہ هو الولیو اللہ تعالیٰ اغه مددگار در خلکو ولی زکه وهو یحیی الموتی او بدی کی اشاره شله باس بعد الموت تا دا ټول خلق به بیا ژوند کیږي د مرګ نه ورستو وهو علی کل شیء قدیر دا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا دی په هر چیز باندې الله تعالی قادر دی او د الله تعالی د قدرت نه څه بهر نه دی و مختلفتم فی من شیء په حکم الی الله په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي رد شرک پی تحکیم لگه سرنگی جسوک که و قبر تسجدهو که آغا آغیت ده مشرک ویلی کی نو دغسی سوک چی ده اللہ تلا ده قانون نعلاوه بل قانون جوڑ کیا فبل قانون مانی پیسلی کی نو دغم مشرک کی و مختلفتم پیه من شین او آغا چی اختلاف راشی آغا چی اختلاف راشی استاسو استاسو یو اختلاف راشی فیه من شین یعنی من الدین فیه پا دین کی من شئین هر شئی چوی چستاسو اختلاف راشی پا دا دین کی پا حکمهو الاللہ عبارت کی تقدیر دی اصل سر پا حکمهو مردودن الاللہ نو داغی پیسلی او گرزوی اللہ تعالی تا داغی پیسلی گرزو لیکی گی اللہ تعالی تا اغا اللہ تعالی تا اولان نکی ذالکم اللہ دا غصیبتن والا اللہ تعالی دے ربی رب زمانی علیہ توکلتوں افاقی بانی زان سپار و الیه اونی با خاص هغه ته ورګرځم خاص با هغه ته ورګرځم مفسرین لیکلی دی مخکې داغې تفصیلات مونږ بار بار بیان کړی دي. احکام شرعیه چې څومره دي، شریعت او د الله تعالی د دین، امام قرطبی رحمت الله علیه وی دا به اخیستلی کیږي د الله تعالی نه. شریعت چې دی نو دا د الله تعالی نه اخیستلی کیږي. شریعت بل څوک ځان دپاره نشي جوړولی. ذالکم الله ربکم، دا ذالکم الله ربکم دا علت دی رما قول لپاره، د دې څه معنی ده چې دغه صفتونه والا رب ستاسو دی. یو مطلب د دې دا دی، ذالکم الله ربکم، الله تعالی ته فیصلې ځکه ور وګرځوئ چې هغه ستاسو رب دی، د دې ربوبیت د وجې نه فیصلې په هغې باندې وکړئ. دویم قول مفسرین داره چې ذالکم الله ربکم معنی داره چې توکل په ټولو امورو کې تاسو په الله تعالی باندې کوئ، نو په احکام شرعیو کې اعتماد په الله تعالی باندې ولې نه کوئ، په نورو ټولو کارونو کې اعتماد په الله باندې کوئ، نو په امورو شرعیو کې ولې اعتماد په الله تعالی باندې نه کوئ؟ پاتې رسوماتی دلیل عقلی په مسله توحید باندې او رد شرک ته دا اول نه پیدا کون کې آسمان نظم کې درا جعل لکم من انفسکم ازواجا، پیدا کړی دي ستاسو لپاره من انفسکم ستاسو جنس ازواج جوړای، و من الانعام ازواج او سارو د سارو کې هم جوړای الله تعالی پیدا کړی دي. په انسانانو کې هم خزی او نر دي، نو دغه سي الله تعالی په سارو کې هم دغه پیدا کړی. یزرعکم فی خوارکی، الله تعالی تاسو پیه په دغه انتظام کې، په دغه نظام کې الله تعالی تاسو خوارکی. دا پیه څه شي ته راجره؟ پیه زمیر، پیه زمیر راجره جعل مصدر ته، جعلکم من انفسکم ازواجا نو یزرعکم پیه، الله تعالی چې دغه کم کار کړی دی چې ستاسو دپاره ازواج پیدا کړی دي، نو یزرعکم پیه خوارکړی الله تعالی تاسو پیه په دغه طریقه کې، په دغه انتظام کې ستاسو دپاره الله تعالی پیدا کړی دی. تفسیر جلالین او نور مفسرین معنی کړی ده یزرعکم فیه څه معنی ده، یعنی فل جعل المذکوری، دغه مخکې کوم طریقه چې الله تعالی ستاسو دپاره پیدا کړله، یزرعکم فی الجعل المذکوری. جعل مذکور څه دی؟ یعنی الله تعالی د سارو کې هم نر او ماده پیدا کړی ده، همدغسې انسانانو کې الله تعالی نر او ماده پیدا کړی ده. په دغه جعل مذکور سره الله تعالی څنګه دا خلق خوری؟ یکثرکم بسببه بالتوالد، تفسیر جلالین معنی کړی ده چې دا به کې ونه وای نو بیا پینه پوهیږي، د دې پیه په مطلب باندې بیا نه پوهیږي. یزرعکم فیه خوری الله تعالی تاسو په دې مخکې نظام کې، فیه یعنی یکثرکم بسببه بالتوالد، ته بچو راوړلو په وجه باندې الله تعالی تاسو بیا خواره کی او عام شی په دې جعل مذکور کې. جعل مذکور څه دی؟ یعنی په انسانانو کې الله تعالی نر او ماده پیدا کړی دي، نو دغه طریقه چې دا یکثرکم بسببه بالتوالد، په دغه مذکوره طریقه باندې چې یو نر دی او بل ماده ده نو تزویج وشي، نو یزرعکم فی یکثرکم بسببه بالتوالد، اولاد پیدا شین دا غینا خلق چیره دا عام شی. لیس کمثله شیون، نشته ری داغه پشان ده که هیچ چیز الله تعالی سره هیچ شی مساوی نه ده. دیده که او سوال دیو دا غیر پار جواب، او دا سوال و جواب مخکی تاسو توزدهی آسان سوال جواب دی، خپل ترجمه را دی آیات دادا. لیس کمثله نشته ری پشان ده مثل الله تعالی بانی هیچ شی، زکر دا کافم راضی را مثل لپار، او بیا لفظ د مثلوم ده، نو اصل عبارت ده سره لیسا مثل و مثلیه شیون، د الله تعالی د مثل پشان ده کس شی نشته ری، نو دا خو دلیل لی پا اثبات د مثل د الله برنی، او دا الله د پاره خو اثبات د مثل چره دا صحیح نده. نو تاس به دا غی جواب و که آسان جواب داره، دیر جوابونه پا سرینو کردی دی، دا کاب چره دیده که زاید ده. نو اصل عبارت دوسته سشو لیسا مثله شیون، نشته ری د الله پشان ده که هیچ شی د الله تعالی په شان کې نشته. دا کاپ چې زائد نه کوي نو بیا دا آیات دلیل ګرځي په اثبات د مثل د الله تعالی باندې، نو د ستر یو مکوي لیسا کمثله شی نشته په شان دا غوا نه هیڅ شی، او هو او سمیع د الله تعالی هر څوري البصیر لدون کړي له مقالید السماوات والارض، د مقالید تفسیر پرون ویلی شوی. مقالید یا په معنی د مفاتیح سره دی یا په معنی د خزانو سره دی. خو د تفسیر بیزاوی په حواله باندې تاسو ته ما ویلی وو چې دا نور تقدیرات ته ضرورت نشته دی. مقالید معنی داره چې د ځمکې او د اسمان قدرت او اختیار د الله تعالی سره دی، نو هغه که چابیانې دي او که خزانې دي او کرشه دی. خاص د الله تعالی لپاره کنجانې د اسمانو د ځمکې دي، یا خاص د الله تعالی لپاره مفاتیح او خزائن هما چابیانې د خزانو د اسمانو د ځمکې د الله تعالی سره دي. تفسیر جلالین یبسط الرزق لمن یشاء، پر اخر رزق تعالی چې وغواړي ویقدر او تنګه، انه بكل شیء علیم، او یقینا د الله تعالی پر سیز باندې پوهه دي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم. دی آیت کې الله تعالی رد کوي په شرک په ولایت او په شرک په حکم باندې. د تشریع او د احکاماتو د جوړولو اختیارمن صرف یو الله تعالی دی. قانون او نظام بل څوک نشي جوړولی د الله تعالی نه بغیر. شرع لکم، ښکارا مشروع کړی دی، ښکارا مقرر کړی دی الله تعالی ستاسو دپاره. من الدین، د دین نه څه شی الله تعالی مقرر کړی دی؟ د دین نه. ما وصوا به نوحا، هغه شی چې وصیت کړی دی په هغې باندې، حکم کړی دی په هغې باندې نوح علیه السلام. والذی اوحینا الیک، او هغه شی موږ ستاسو دپاره شریعت مقرر کړی دی چې اوحینا الیک، چې د هغې وحی کړی دی موږ تا ته موږ د هغې وحی کړی دی، نو هغه هم شریعت دی. و ما وصینا به ابراهیم، او هغه چې مضبوط حکم کړی موږ په هغې سره ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام ته. اوس هغه ټول څیزونه څه دي؟ ان اقیمو الدینه، چې کلک وچلوئ دین د الله تعالی، کلک ناپیس کوي په ښې طریقه باندې، ناپیس کوي دین د الله تعالی. ولا تتفرقوا فیه، او ډلې ډلې مه جوړیږئ په هغې کې. نو حاصل دا شو د نوح علیه السلام ذکر ولې شوی دی. مخکې تاسو ته ما بار بار ویل چې د نوح علیه السلام اول تشریعی پیغمبر، یعنی چې هغې ته الله تعالی شریعت او قانون ورکړی دی، هغه نوح علیه السلام دا اولنی پیغمبر دی چې رد د شرکې کړی دی او د مخالفینو سره مقابله کړې ده. د دې نه مخکې خو بل پیغمبر آدم علیه السلام و، خو لیکن هغې مقابله د مخالفینو سره نده کړې، او دغسې هغې ته احکام شرعیه په باره د رد د شرک کې دلالتو نه ورکړی شوی، ځکه په هغه وخت کې شرک چا نه کوه. د دې وجې نه شروع شوی د نوح علیه السلام نه اول تشریعی پیغمبر هغه نوح علیه السلام دی چې د الله تعالی شریعت ته ورکړی شوی و، دین ته ورکړی شوی و. د دې وجې نه صحیح حدیث کې راغلی دی چې کله هغه شفاعت د قیامت په ورځ باندې خلق د نوح علیه السلام خواله ورشي، دا خلق به ورته وایي چې انت اول رسول بعثه الله الی الارض، تا اولنی هغه پیغمبر چې الله تعالی ځمکې ته رالیږلی وي، نو ته ورشه د الله تعالی په دربار کې موږ دپاره سپارش وکړه. هغه به عذر پیش کړي چې زه یې نشم کولی. والذی اوحینا الیک، دا عطف دی په دې مخکې باندې، ما وصوا به نوح، اوحینا الیک تفسیر زاد المسیر وی، ما والذی اوحینا الیک من القرآن و شرائع الاسلام، شریعت هغه ده چې تا ته وحی شوی ده او الله تعالی ته رالیږلی دی، من القرآن و شرائع الاسلام، د دین اسلام د شریعت چې کوم احکام دي، نو اصل شریعت دغه دی. نس حاصل د دې آیات دا دی، حاصل خلاصه د دې آیات دا شوله، د الله تعالی دین هغه دی، د الله تعالی شریعت هغه دی چې نوح علیه السلام په هغې باندې راتلل کړی و، د الله تعالی شریعت هغه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته په هغې باندې وحی شوی و، د الله تعالی شریعت او دین هغه دی چې ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته کوم شی بیان شوی. بس دغې ته ویلی کېږي شریعت. شارع لکم من الدین، او دا آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې چې د ټول آسماني دینونو اصول هغه او د ټولو شریعتونو اصول هغه یو شان دي. مثلا توحید، مسله توحید شوله، او دغسې منځ شو، زکات شو، روژه شوله، حج شو، طاعت د الله تعالی د احکاماتو شو، ایمانیات شول، تحلیل او تحریم شول، دا اصول د دین دي. دا د ټول انبیاء علیه السلام، د نوح علیه السلام نه واخله تر د نبی اسلام پورې، دا اصول د دین ټول یو شان دي. پاتې شو فروع د دین نو په فروع کې اختلاف په جزئیاتو کې چیرې اختلاف وو لکه مونږ د نوح علیه السلام په دین کې وو خدایي طریقه بدل زمونږ دغه نه دغه سي زکات پاغي کې وو خو لیکن زکات طریقه دغه بدل زمونږ نه نو دې دې کې الله تعالی وي دین دغه دی چې نوح علیه السلام تور کله شیو دین هغه چې پیغمبر ته وحی شوی ده او دین هغه چې ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته وحی شوی دین هغه او دا ټول پیغمبران مکلف سبان یو ان اقیم الدین چې د الله تعالی دین به قائم وای الله تعالی دین به سکوي قائم وای دا ټول پرې باندې مکلف نو چې د الله تعالی پیغمبران په مکلف دین مونږ تاسو په نوې مکلف شرع علیکم احکار مقرر کړی الله تعالی ستاسو لپاره من الدین د دین او د قانون نه ما هغه وصا به چې وصیت کړی مضبوط حکم کړی په هغه باندې نوح علی السلام ولذي او هغه شریعت او دین دی او حینا الیک چې مونږ واهی کړی تا ته نغت شریعت قران کریم دی او شریعت دی او ما وصینا به او چې حکم کړو په هغه سره ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام ته انا اقیم الدین د ټولو پیغمبرانو ته دا حکم شوی چې تاسو دین د الله تعالی قائم کړئ دین د الله تعالی قائم کړئ دا د ټولو مسلمانانو ذمہاری ده او د ټولو پیغمبرانو ذمہاری هم دغه ولا تفرقوا فی او ډلې ډلې مو جوړوي په دغه کې کبر علی المشرکین اگران لګي په مشرکانو باندې ما تدعوهم الیه ما هغه دین تدعوهم چې تا بلنه ورکه هغه ته الیه هغه ته ما تدعو چې دعوت ورکه ته هم هغه ته الیه چې ته دعوت ورکه هغه لره الیه هغه دین ته الله تعالی وی چې د کافرانو ته ته کړه د الله دین بیانې نو دا په ډیر زیات ګران لګي دا په ډیر بد لګي نو دا روجه او د مونږ او د حج مسلې په ګران نه لګي کنه معلومه ده شول چې اصل دین کومه دا وهل ټکول چې بګي کم دی چې هغه ته عقوبات ولیکی حدود او قصاصات او ولیکی دیوانی کافرانو ډیر زیات غوسه کی الله یجتبی الله تعالی راکاگی الله یجتبی الله تعالی غورکی الیه دغه دغه لیکل دي تفسیر زاد المسیر الله یجتبی الیه الله یستفی من عباده لدینه الله تعالی غورکی د خپل بندگان نه خپل دین دپاره الله یستوی الیه الله یستفی من عباده لدینه الله تعالی غورکی د خپل دین د فار د خپل بندگان نه مې شاوڅوک چغوړی و یهدی الیه او هدایت کې الله تعالی الیه دغه دین ته تفسیر زاد المسیر الیه یعنی الی دینه مې یونیب هغه چاته چې غورګرځي حق ته تفسیر زاد المسیر مې یونیب مې یرجو الی طاعتی څوک چې الله تعالی تابعداری کوي نو آغا الله تعالی د خپل دین د پاره غوړه کوي او خپل دین طرف ته الله تعالی هدایت کوي خود نه اوته کوي او ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي چې دا جواب دی ربل سوال سوال دار چې تکم دین طرف ته ترې کوم دین طرف ته دعوت ورکې نو دا دین مونږ ځکه نه مونږ چې ستانه خو ډیرو علماي کرام مخالف دي اتل لسو مليانو ستاسو په خلاف باندې پتو ور کړیو دی آیت کې الله تعالی دا غي جواب کړي دا علماو اختلاف له اعتبار نشته لري اعتبار چې اصل کې دلیل لري دغه علماي کرام چې راکم مخالفت کوي نو دا بي دلیل کوي یو خبره شوړه دویم دار چې دا په زده او په عینات باندې ولړ دي دا دیو جن تفریقه کړي د زده او د عینات دوی نو دا اصل کې هغه جواب درې شوبه چې ته په دې دین کې په حق پرسته ته نو ستانه دا دومره مليان او دا دومره علما بیا خلاف ولیکي نو دې آیت کې الله تعالی دا غي جواب کوي خلاف هغه ځکه کوي چې بزد او پاینات بنې ولړلې دویم د عالم اختلاف له اعتبار نشته لري بلکې دلیل له اعتبار دی او ما تفرق او ډلې نه جوړې کړي په دې دین کې الا من بعد او ما تفرق او ډلې نه جوړې کړي دیو پری دین کې لامی بعد ما جاءهم العلم مگر پس دغه نش راغله دی ته علم دا العلم نو مراد علم د قران او د حدیث ته مراد دی العلم نو مراد چیرې علم د توحید الله تعالی ته مراد دی تفسیر جلالین وای او من بعد ما جاءهم العلم بالتوحید دا اختلاف ولې کې خلق بغ یم بینهم د وجد زد نه پمینس بلکې بینهم و بین اهل الحق مخکې دستمه بار بار ویل دا علما دی وجنه اختلاف کوي چې په دې کې زد او عینات چې راغړي زیات دي ولولا کلمۃ سبقت من ربک دا جواب دی بل سوال هر کله چې دا خلق په خپل په دې بيدینای باندې کله کولار دي نو دا الله تعالی عذاب پرې باندې ولی ناراضي نو دا الله تعالی دا غي جواب کوي دا الله تعالی هر کار پنيټه باندې بنيټه کارونه الله تعالی نه کوي ولولا کلمتون سبقت من ربک کچر نوې غنټه چې مقرره شوی د مخکې طرف ستانه د مخکې مقرره شوی ده د عذاب دراتللو علاج مسمى تر دا غنټه مقرره پوري تفسیر جلالین وای الى اجل مسمى یعنی بتاخیرهم د دیو په تاخیر باندې چې الله تعالی دیو ته زر عذاب نو ورکي کچر ته دغه نیټه ده الله تعالی تر مخکې نوې مقرره شوی لقضیه بینهم فیصله وشوی د دې په منځ کې په عذاب سره لقضیه بینهم بلا عذاب بس دی وتوا شوی وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم وان الذين اورثوا الكتاب مخکې لغټو مليانو ذکر شو وس د وړو مليانو ذکر کوي چې هغه ورستنیم مليان چې دي هغه د غټو مليانو د شک او د شبهات وروجنه هغه په شک کې وغورځیدل وإن الذين أورثوا الكتاب يقننا كسان چې پاتې کړل شوی دا غي ته کتاب من بعدهم ورستره دا غنه من بعدهم کې چاته اشاره ده تفسیر زاد المسير وای یعنی من بعد انبیائهم انبیاء علی السلام بلال لو دا غنه چې ورستو کوم خلق به پاتې شول لفي شک منه خامخ او په شک کې منه ردا غنه مریب پکلک شک کې دا منه ضمیر چا تراجی ده یو قول لمبسرین دا چې دا منه ضمیر راجی ده اگر دین دا توحید تراجی ده کم دین دا توحید چه ده مخ کی آیت کی بیان شو و این اللذین اورثوا الکتاب و اقنانا کسان چه و پاتی کلالی شوی ده اگی تا کتاب من بعدهم رست رخپل پیغمبران نه یا من بعدهم مخ کی رست رخپل مشران نه لپی شکی من هنو اگر پا شکی ده اگر توحید الله تعالی نه مریب پکلک شکی ده دویم قولن پسرین داره تفسیر جلالین وی دا منه ضمیر راجره محمد صلی الله علیه وسلم تا نبی علیه الصلاۃ والسلام تا راجره یقینا کسان چې پاتې کله شوی دا غی ته کتاب من بعدیم ورسره خپل پیغمبران نه لپی شک کینو خو خو شک کړي منه دا نبی علیه السلام نه مری پک لک شک کړي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی او کنه دی دا غی کی شک کړي یو درم توجیه ذکر کړی د مبصرینو او دا هم ډیره بهترین معنا ده وې دا منه ضمیر راجې ده تفرق د مخکنی علماي کرامو ته یو کشران مليان دی او بل چې مشران مليان دی نو ان الذين اورثوا الكتاب ويقننا کسان چې پاتې کړل شوی دا غي ته کتاب د الله تعالی من بعدهم ورستو د خپل مشران مليان نه لپی شک کې منه خامخا غي په شک کې منه د وجد اختلاف درې لوی مليان نه بدین کې مریب پکلک شک کړي دا غټو مليانو د اختلاف د وجنه بیا په کشرانو مليانو کې اختلاف راغی دغه چې هغه وای د پلانې شیخ سیب چوي د مجاهدینو خلاف دی او پلانې مفتی چې د خلاف دی پلانې خلاف دی ده نو بیا چې باغی پسې کم کشران نزی دغه شاګردانی نو خامخه هغه خو په خپل استاد په پل باندې رواني کنه په نقش قدم باندې رواني فلذالک فدعو نو د دې لپاره ته دعوت کوا فلذالک فدعو لذالک کی د ذالک او دا اللام چره دا پس مانا سر ده ترغیب ده دعوت تا پا دی آیات کی دفع دا تفرق ده علاج ده دفع دا تفرق ده علاج ده تفرق ده دا تفرق بسنگر مسلمانان نختمی بس دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکا دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکا صحیح دین دا اللہ تعالی بیانوا مسلمانان فهمند که با اختلاف ختم شی بغیر دا تعصب نا بغیر دا جگڑو نا اللہ تعالی دین چره بیانوا نو بس اختلاف بختمی یو قول لمبسرین داره چې ذالکه اشاره ده تفرق و اختلاف ده او پلی ذالکه که ده لام چره ده لام اجلیه ده نو مانه ده شله پلی ذالکه فدعو ده وجی ده فارا ده فارا ده تپکول و ده تفرق و ده اختلاف پدعو دعوت که و ده الله تعالی دین تا ذالکه که اشاره ده اختلاف و تفرق ده او لام په معنا د لام اجلیه سره ده د وجی د تفرق د پکولو نه د فارا د اختلاف د پکولو پدعو د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوا دویم قول لمبسرین داره ذالکه اشاره د دینی توحید ته او د لام په معنا د الی سره ده نو اسمه نو ده شي فالی ذالکه نو د دین د توحید د الله تعالی ته پدعو دعوت ورکوا ته د الله تعالی د دینی توحید ته دعوت ورکوا لام په معنا د الاده او ذالیکا اسم اشاره ده مشار نه د دینی توحید د چمخ کیاتون کی غبیان شو او ذالیکا فلی ذالیکا فدعو یا دا لام چې دی په معنا د اله سره دی، دریم قول لم پسرین داره او ذالک اشاره د قران کریم ته نمانه دا شوله فالى ذالک فدعو دا قران کریم ته خلق راولا دعوت چکینو قران کریم ته خلق راولا ذکر الله تعالی کتاب دا سره په دی باندې خلاف د اختلاف نه بچ کی فلذالک فدعو نو د دغه اختلاف د په کول د پاره ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوا یا فلذالک الى ذالک د توحید د الله تعالی طرف ته دعوت ورکوا ته یا د قران کریم طرف ته دعوت ورکوا خلکو در واستقیم کما امر تو ټینګ پادش لګه سرنګ ته حکم شه ده تفصیل بیان شو د مخ کی سورې یهود کی ولا تتبع اهواء متویداری مکو د خلکو د خواهشاتو او قل امنت بما انزل الله لس جمله الله تعالی ذکر کړی دي او دا آداب دی رفر د دعوت واستقیم کما امر تا دا د عید لپاره پکار ده ولا تتبع اهواهم دا عباد نور خلق رو خواهشات تاویداری نکی و قول آمن تو ایمان در الله او تو وای چه ما ایمان رو لپا کتاب بانی چه نازل کردی اللہ تا ما ایمان نور لپا سوانی چه نازل کردی اللہ تعالی من کتاب این چه کتاب ده ما پا غیبانی ایمان نور ده و امرتو لی اعدل بینکم و حکم قلی شده ما تیزه انصابکم بمین ساسو که لی اعدل بینکم پی الحکم و پی سلو کولو که وزست دا حکم انصاب بکوم و عادل بکوم بینکم یعنی پی الحکم الله ربنا الله تعالی رب زمانگره و رب بکوم استاس و رب ده لنا اعمالنا زمانگ ده پر بدل زمانگ ده اعمال ده لنا اعمالنا و لکم اعمالکم استاس ده پر بدل استاس ده اعمال ده تفسیر جلالین وی لنا اعمالنا زمانگ ده پر زمانگ اعمالنا استاس ده پر استاس و اعمالنا ده فکلن یجازی بعملیه هر یو تو بدل ورکی الله تعالی دا غیر عمل لا حجت بیننا و بینکم دسی وقت که تاس ترجمه دسی وقتی پدی جکی چه لا حجت بیننا و بینکم نشتره حیص دلیل زمونگا استاس پمیند کی نسنگ پیغمبر سر دلیل نو موجود چه لا حجت بیننا و بینکم نانا دیزه که و دا ترجمه نکو چه لا حجت بیننا و بینکم تفسیر زاد المسیر مانا کرده قال مجاهد امام مجاهد رحمت الله علیه وی لا خصوم تبیننا و بینکم زمونږ استاد سمند کیسه جګړه خو نشتره دا جګړه نشتره دي چې مراد ته دا جګړه مراد ده تفسیر جلالین هم دا معنا کړی او تفسیر زاد المسیر هم دا معنا کړی ده د جګړې خبره نه ده زما سره دلیل موجود دی استاد سره دلیل نشتره نو تر خپل خبره پریک ده ځکه چې مسلمان له پکار دي چې اگر دلیل تابع شي قوت په دلیل کې الله یجمع بیننا الله تعالی و جمع وادر اولی زمان پمیند که الله یجمع بیننا و بینکم بل جانبی حضب ده منگا و تاسب الله تعالی جمع کی پا کمزه که هم جمع کی فی المعادی لفصل القضائی تفسیر جلالین منع کرده الله تعالی و جمع کی منگا و تاسب دارا فی المعادی پا غمیدان مخشر کی لفصل القضائی دا پیسلی دا کور دا پارا الله تعالی پیسلو کی وإليه المصير وذكا خاص الله تعالى تورغر دي دلي والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة ترجمه په اعتبار سره دا بعضی الفاظ سره دا ګران دي والذين يحاجون في الله او کسان چې جګړې کوي په دین د الله تعالی کې والذين يحاجون في الله یعنی په دین الله تعالی من بعد ما استجيب له ورسو دا غنه چې قبولیت کړل شوی دا غیره فاره ورسو دا غنه چې قبولیت کړل شوی دی دا الله تعالی د دین د پاره حجتهم داحجه دلیل داغي داحجه باطل عند ربهم پنی در رب داغي باندې د دې سمانه ده حجتهم من بعد ما استجيب له ورسته داغي نه چې قبول واله کړل شوی دی داغي د پاره يحاجون في الله یو قول تاسو ته ویل چې دا في الله نه مراد چې دا په دین الله ده دا مين بعد مستجیب له ورسته دغه نه چې الله تعالی د دغه دین قبولیت شوه دی تفسیر زاد المسیر وی بعد اجابه الناس الی الاسلام خلق د الله تعالی دین اسلام قبول کړی دی او بیا په کوم د خلق اختلافات کې جګړې کوي نو حجتهم داحجه دلیل د دیو باطل دی بې فائدې دی عند ربهم فنی درب د دیو باندې داحجه معنی باطله تفسیر جلالین وی تفسیر زاد المسیر وی دیزه که دا حجتهم دلکه حجت او دلیل خونش تره کنه ذکر اللہ تعالی دین خکارا شو او خلقو قبول کا حقانیت دا دین اسلام ہر چا تخکارا شو نو تفسیر زاد المسیر وی دا حجتو هم پا مانا دا خصومتون سر دے نو اس پا پورا مانا دا شی والذین یحاجون پی اللہ یا کسان چی جگڑی کئی پا دین دا اللہ تعالی کی من بعد مستجیب لہو و رستو داغینا چی قبولیت کرده شوی دی ردی دین اسلام خلقو دین اسلام قبول کرده چی دا حق دین دین و حجتو هم دا حجتون بیاد دی خلقو خصومت دا دی پیغمبر سره دی دین پوارکی دا باطل دی عند رب بین پنی درب دیو بانده خصومتو هم دیده که دین حجت خو سر نیش تره دا حجت دا وجه خلقو خود دین اسلام قبول که و علیهم غضب و فریبان غضب دی و لهم عذاب شدید دی و پارد عذاب سخت دی الله الذي انزل الكتاب الحق ترغیب دی حجت د الله تعالی تا او پس دا ابطال حجت د مبطلین نه د باطل پرستو دلیل چراغ باطل دی نه حجت د الله تعالی صحیح دی اوس الله تعالی حجت کومره دی آیات کی بیان ی الله الذي الله تعالی غضب دی انزل الكتاب چراله ګره کتاب بالحق ال حق کار کول د فارا والمیزان اور علی گری دا اللہ تعالی تعالی یو قول مبصرین دار چې دا الکتاب کلی پلام جنسی دی د دین مراد ټول کتابونه دی او دا المیزان کلی پلام عهدی دی مراد تنه قرآنی کریم دی الله الذی الله تعالی غزاد دی انزل کتاب چې علی گری دی کتابونه بالحق حق کار کول د پاره نو والمیزان او دا قرآنی کریم ممبر علی گلی دی چې هغه تعالی دا پاغي باندې تللی کی سیزونه نور اقوالم بگشته ده دویم قولم بسرین داره چه دا الکتاب نمرات قرآن کریم ده او دا میزان نمرات چره تحقیق دا دلیلون دا قرآن کریم ده چا الفارق بین الحق والباطل نو الله الذي الله تعالی غضب ده انزل الکتاب چرا لگره ده قرآن کریم بالحق لحق کار کول دا پارا والمیزان او را لگره ده الله تعالی غدلائل چا غفرق کون که پا منز حق و دا باطل که دا طریقی چرا اخکار که و ما یدریک لعل الساعة قریب او سشی خبر در کرده تا دارا و ما یدریک او سشی خبر در کرده تا دارا دیده که پا عبارت کی تقدیر ده و ما یدریک یا دیر پارا مفعول حذف ده اصل عبارت ده سره و ما یدریک وقت ساعتی او سشی خبر در کرده تا دارا پا بارده وقت قیامت کی لعل الساعة قریب یقینا قیامت خونی دیده نو خطا تا دا قیامت توار کیا وقت چیره تا متعین معلوم نره او قیامت چیره غا نیز دیده یستعجل بها الذین تلوار سر غواړی غدرا کسان لا بنو نبی ها چیمان ندری پاگی بننی والذین آمنوا کسان چیمان روڑه ده الله تعالی ذکر کی دا مدح دا مومنانو او زجر ذکر کی منکرینو تا والذین آمنوا کسان چیمان روڑه مشفقون منها اغیر ایدون کرد قیامت نو یعلمون او یقین کړه ان الحق او چې کیننده قیامت حق دی دا یقیني دراتلون کړي ان الحق او مشفقونه دا اشفاق نه ماخوذ دي مخکې دغه تعریف تاسو ما کړو اشفاق هغه یری ته وای چې دغه اثر پاندامونه باندې ښکار شي نو مؤمنان مسلمانان د قیامت مبارک یریږي دا سیریږي چې دغه اثرات د دیو په بدن باندې ښکار شي الا خبر شي ان الذين يمارون في ساعات اقننا کسان چې جګړه کوي په اړه د قیامت کې لفي ذلال بعید اغه په گمراهی لري کې د حق نه ډیر زیات د حق نه ډیر زیات لري وتی زوالی بعید ده الله لطیف بعباده الله تعالی پوره مهرباني کوون کې خپل بندګانو باندې يرزق مېشه لطیف سمانه ده که څوک دا غواړي چې زی تفصیل زده کوه نو امام قرطبی رحمته الله علیه شل معنی ذکر کړی دي اغه دی وګوري بس خبر وخلاص الله لطیف بعباده شل معنی ذکر کړی او تقریبا تاسو ما په یو ځای کې واته معنی تکړی ووم الله لطیف بعبادی الله تعالی ډیر مهربانی کوون کې رغب خپل بندگانو باندې او کبیا خط تفسیر نور هم غواړینو امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې کړل دی هغه وګوره بس ډیر پیدا ولې درک الله لطیف بعبادی الله تعالی مهربانی کوون کې رغب خپل بندگانو باندې یرزق مېشا او روزی ورکی چاله چو غواړي او هو القوی او د الله تعالی قوت ور دی ال عزیز او ور ذات دی دا شو دلیل عقلی په مسره توحید باندې او رد شرک پر تصرف پدی که اکلالی شو